az In Bruges című filmmel fogunk foglalkozni a következőkben. Ez Martin McDonagh ír, drámaírónak a filmje, aki miután megírta az aktuális drámáját, úgy döntött, hogy ezt nehogy már mások filmesítsék meg, majd megfilmesíti ő maga, és akkor beszállt a film üzletágba. Ezek a drámák a Piszkavas, a Vaknyugat, a Kripli, vagy az Alhangya. Hatalmasak. Egészen kiválóak. Azt kell mondani, hogy Martin McDonagh az egyik, talán ha az egyik, nem a legnagyobb ma élő kortárs drámaíró. Komolyan, komolyan viccen kívül. Meg is nézhetitek egyébként konkrétan az Örkény Színházban, aztán megnézhetitek a Piszkavasat, az is egy egészen kiváló és egy nagyon csavaros történet. Szinte mindegyik története nagyon csavaros, amellett, hogy nagyon erős társadalomrajzot, olykor, máskor nagyon erős jellemrajzokat mutat fel. Viszonylag kevesen ismerik Martin McDonagh-et, de ez nem maradhat így, úgyhogy azt javasoljuk nektek, hogy nézzétek őt, keressétek őt, és az In Bruges című filmet is nézzétek meg, amelynek hát szégyen teljesen kell, hogy megosszam veletek a magyar címét, Erőszakik címen fut. Most és így talán többen hallottatok róla. Ezt most csak azért mondjuk nektek, mert így fogjátok tudni kölcsönözni a TK-ban, hogy azt kell mondani, hogy Erőszakik. És amilyen de okos dolog volt meghagyni Good Will Huntingnak a Good Will Huntingot, akkor a katasztrófa volt egy vicces kis vígjátékra utaló címet adni az Erőszakiknak, amit, hogyha valaki látott már, akkor tudja az, hogy sokkal több, mint egy vicces vígjáték. De a bunkoport.hu azt írja, hogy ez egy angol-belga feliratos vígjáték. Ez egy brutális erejű dráma, kedves rádióhallgatók, ami nagyon vicces, groteszk módon nagyon vicces, nagyon erőteljes, nagyon-nagyon sajátos hangulatú, nagyon lassú, maró gunnyal mindvégig, és olyan mélységes személyességgel, ami feltárul a nagyon sok hallgatás mögül, a nagyon sok csönd mögül, ami, és amögül a nagyon melankolikus hangulat mögül, amögül a gyász mögül, ami az egész filmet áthatja. A melankólia jobban stimmel, azt nem mondjuk, hogy lassú, nem egy straight story, vagy amikor a farok csóválja filmet, képzeljétek el, azért itt egy ilyen Guy Ritchie-s bűnözők belekavarodnak a saját hülyeségeikbe, és aztán egy ilyen parás álmok futás, azért ez, erre nem mondanám, hogy lassú. Én azt mondanám rá, hogy lassú. Én azt mondanám, hogy a legvégéig a film a legvégén irdatlanul felpörög. De közepétől. Gyakorlatilag onnan élvezhető. Szerintem végig élvezhető. És azért élvezhető közepétől, mert ott jön be az, amit egy drámaíró tud. A filmnek viszont a hátránya, és nagyon jó példa az azt, hogy miért nem tud automatikusan egy drámaíró jó filmet csinálni, az, ahogyan például Bruges várost láthatjuk, mint egy ilyen képeslap katalógus. Tehát ahogyan egy kritikában nagyon jól írták, hogy színházban valóban nem lehet bemutatni, hogy szép város Kolozsvár, és színházban nem tud úgy folyni a vér, ahogy a filmvásznon tud folyni a vér, és ahogy újak tudnak röpködni meg levágott készfejek, és ezt biztosan élvezi egy drámaíró, hogy végre rá... Mondd el a filmről? Hogy végre beszabadul a moziba. Mit mond el egy filmről az, ami egy ilyen gicses, brűzs képeslapkatalógus? Tehát képzeljétek el... Istenem, ez fáj neked ebben a filmben, komolyan? És most elolvastál egy ilyen kritikát, és ebben megtaláltad a saját véleményedet? Nem, a kritikát azután olvastam, hogy ez volt a véleményem, ez rime, ez végre rimes. Egyet tudtam érteni egy cinikus mancs kritikával. De hát ők turisták ebben a városban, nyilvánvalóan azokra a helyekre látogatnak el, amelyek, de ez is annyira groteszk. És ahogy a nagy halnál Robi meg tudta indokolni, hogy miért kell elszenvednem egy gicses látványvilágot, úgy most itt el kell szenvednem egy ilyen... De ha elmész Bruges-be, te is ezekre a helyekre fogsz elmenni, mert ez a turizmus. De nem csinálok belőle filmet, szörnyű volt de látni. De nem erről szól a film, hogy ők a gicses helyekre elmennek, könyörgöm. Nem erről szól, de ez egy hátránya. Istenem, dehogy is hátránya, pont ez a groteszk humor az egészben, hogy a főnök Harry azért küldi el Ray-t és Kent Bruges-be, mert hogy Ray-nek ennek az útnak a végén meg kell halnia, és mivel Harrynek ez volt az élete egyik legszebb élmény, amikor Bruges-be járt, úgy gondolja, hogy Ray-nek is ez lesz, és az utolsó három napját, miután már szerencsétlen Ray-nek meg kell halni, legalább egy ilyen szép városban tölts el. És csak hogy Ray gyűlöli Bruges-t, Ray utálja Bruges-t, ugyanúgy utálja, ahogyan te utálod ezt az egész. Hogy őnek ilyen gicses helyeken, ilyen kirakat élményekben kell részt vennie, ki nem állhatja ezt az egészet, szenved tőle, és ráadásul a végén még meg is kell halnia. Hát ennél nagyobb szívás tényleg nincs. Megbeszéltük, vagy nem, hogyha elengedlek a randidra, ma azt csináljuk, amit én akarok. Azt is csináljuk, amit te akarsz. Anélkül, hogy egyfolytában duzzognál, mint egy ovis, aki elejtette a nyalukáját. Erről nem volt szó. Oké, nem duzzogok. Ott fönn, az oltárnál. Van egy üvegcse, amit egy flamand keresztes lovag hozott még a Szentföldről, az üvegcsében. Tudod, hogy mi van benne? Nem tudom, mi van benne? A legenda szerint Jézus Krisztus vére van benne. Innen kapta a templom a nevét, Szent Vér Bazilika. Tényleg? Pár csepp, alvat vér, de állítólag az évek során többször csepp folyósá vált. Az alvat vér csepp folyósá lett. Főleg nagy megpróbáltatások idején. Tényleg? Szóval felmegyek, sorban állok és megérintem, ahogy szokás. Tényleg? Na, jössz? Miért muszáj? Hogy muszáj? Dehogy is muszáj. Ez csak Jézus vére, baszd meg. Ne, dehogy is muszáj. Már miért is lenne muszáj? Zseniális, zseniális dialógusok, annyira vicces, annyira szomorú, és mindeközben a groteszk humor annyira áthatja, annyira másképp vicces, mint bármilyen egyéb ilyen hasonló film. Colin Farrell, Brendan Gleeson és Ralph Fiennes gyakorlatilag az a három szereplő, aki ebben a filmben játszik. Mindenki más jelentéktelen, mindenki más epizodista. Az ő kapcsolatukról, három bérgyilkosról van szó. Azt mondják, Colin Farrell végre kapott egy olyan szerepet, ahol ezek, a, ezek az álmos kis kutya szemek, ez a, ez a fura irányba lefittyedő fekete szemöldök, ez végre érte. Nyer, és ezzel egyetértek. Valóban így van. És a akarjátok Ralph Fiennes-t látni egy kőkemény szerepbe, egy bandavezér. Mostanában... Jó, Ralph Fiennes is kihozza magából valami álmok gödszerűt. Nagyon tehát, hogyha, jó. Hogyha emlékeztek a Schindler listájára. Ez nem az angol beteg. Ha emlékeztek a Schindler listájára, valami álmok gödszerűt itt is láttok, de mennyivel korrektebb itt, mint ott. Sokkal na most, jó. De annál nem nehéz mondjuk. Én Colin Farrellt bevallom, hogy nem szeretem. Nem tartom nagy színésznek. És nem is arról van szó szerintem, hogy itt a Colin Farrell itt milyen jól eljátsza ezt a rét, hanem hogy ezt a rét, ezt a Colin Farrellre találták. Így van. Ki. Tehát, hogy ebben a szerepben a Colin Farrell bábulatos, brilliáns, olyan kutyaütő különben, de most valami tényleg ezért a filmért érdemes volt elmennie színésznek. Talán most abba is hagyhatja már, de ezért mindenképp érdemes volt. És hát igazából Ray, Ken és Harry, ők három bérgyilkos, gyilkosok. Konkrétan lelkiismeretlenek. És ez a film megmutatja, hogy igazán komoly erkölcsi elvei csak azoknak lehetnek, akik a bűnben élnek, mert nekik nagyon komoly bűntudatuk van, mert ők állandóan a bűn útján járnak, és ezért aztán az ő elveik azok megkerülhetetlenek, mert az a kevés erkölcsi alap, amin ők állnak, az a nagyon-nagyon csekély erkölcsi talapzat, amin ők állnak, az olyan stabil kell, hogy legyen, hogy elbírja őket. Az már szükséges minimum. Hogy ott nincs pardon, és ez a film ez erről szól, hogy ezekben a sarkalatos kérdésekben, sarkalatos erkölcsi elvekben, és mik a sarkalatos erkölcsi elvek? Például nem ölünk gyereket. Hát gyereket megnőtt, nem ölünk. Ahogyan egy kritika mondta nagyon jól, a gengszterek világával egyetlen egyház sem képes felvenni a harcot erkölcs dolgában. Honnan kerültél ide? Egy izé mögül. Mi a fasz művesz, Ray? Te mi a fasz művesz? Semmit. Szűzapám. Te ki akartál nyírni? Nem. Te akartad kinyírni magad. De... Nekem szabad. Nem szabad? Mi? Neked szabad, de nekem nem? Ez milyen? Nem tettem volna meg, Ray. Pedig kurvára úgy néztél ki, mint aki megteszi, bazd meg. Honnan van a csúzli? Harry haverjától. Baszki. Hadd nézem. Hangtompítós. Szép. Az enyém csak egy hülye. Lágy stuki. Megtartom. Mi csinálsz? Add már vissza! Nem kapod vissza! Önveszélyes vagy. Te meg fejbe akartál lőni, baszod! Nem kapod vissza a csúzlid. Istenem, de szép ez a mai nap. Nem akarok élni. A haverom ki akar nyírni. A csúzlimat legyújják és brűsben dekkolhatok! Figyelj, adok neked egy kis zsét, és fölteszlek egy vonatra. Angliába? Oda nem mehetsz vissza. Halott ember vagy. Kent, az is akarok lenni. Neked nem tűnt fel. Nem akarsz te halott ember lenni. Kent! Megöltem egy kisfiút. Egy másikat majd megmentesz. Csak lépj le innen. Add fel a szakmádat és csinálj valami jót. Holtan senki sem segítesz. Azt a fiút már nem hozod vissza. De egy másikat megmenthetsz. Talán álljak be orvosnak. Diploma kell hozzá. Akármi lehetsz, Ray. Akármi lehetsz. Egy elképesztően erős dráma. És ez tényleg, tehát ez átjön, hogy egy drámaíró követte. Igen, erről írják azt a port.hu-n, hogy ez egy színes feliratos angol-belga vígjáték. Egyébként szerintem ez nem is angol-belga, hanem ez ír. És nagyon ír. És annyira ír, amennyire kevés filmet látta, még ennyire ír filmet, mint ez. Az a de sajnos azt is írják a filmről, hogy David Lynch keverve Guy Ritchie-vel. Úristen, hol van ez David mennyi Lynch-től hülyeség, ez a film? Mennyi hülyeséget lebírnak írni emberek? Hogy azért, mert van egy törpe a filmben, akkor David Lynch... Guy Ritchie-vel, hol van a Guy Ritchie az a felszínt kapargatja mindig is, és persze parádés humorral. Ez viszont humorral. Igaz, hogy nincs benne lélek, hanem ebben a filmben van lélek. Guy Ritchie ehhez, hol jön ehhez a Guy Ritchie? Na, a sztori lényege az csak, hogy valamit fogjatok belőle. A Ray véletlenül megöl egy kisgyereket egy meló közben. És meló. Ezért konkrétan érdikus. Egy meló, konkrétan egy papot kell megölni. Ez, jó, de mi ez jól mutatja. Nekik az meló, ez tényszerű, ebben semmi esztétizálás nincsen, meg semmi romantizálás. És itt kirajzolódik, hogy hol húzódik a határvonal. Tehát egy pap, az lehet mafiózó, és ki is lehet nyírni, mert az egy meló, de egy kisgyereket soha és semmilyen körülmények között. Na itt van valahol a határvonal, és Harry, aki a főnökük, szintén gyilkos, megbízza Kent, Ray társát és jó barátját, hogy Ray-jel végezzen, de előtte vigye el Bruce-be 3 napra. És konkrétan ez az imént hallott pillanat volt az a szituáció, amikor Ken végezni próbál Ray-jel, Ray viszont abban a pillanatban, amikor Ken már a pisztolyt éppen ráfogja, és a hangtompítós fegyver már majdnem elsül, abban a pillanatban maga Ray emel a saját fejéhez egy fegyvert, és ebben a helyzetben Ken annyira megijed, annyira megrémül ettől a szituációtól, hogy átfordul az egész történet, és abban a pillanatban ott van az egész sztorinak a fordulópontja, ahol úgy dönt, hogy ő nem megölni fogja Ray-t, hanem megmenteni. De én ilyen erős jelenetet, hát ez, azt mondom, hogy ez a drámairodalom csodája, amikor egy ilyen erős jelenetet, tehát ilyen személyes konfliktust, érzéseket is, egy két embernek a személyes történetét, meg egy nagyon-nagyon-nagyon erős erkölcsi dilemmát, az bele lehet zsúfolni egyetlen egy aktusba, egyetlen egy pillanatba. Már csak akkor lenne erősebb, hogyha nem kellene két stukker hozzá, mert azért valljuk be, hogy nagyon könnyű erős jeleneteket létrehozni egy stukkerrel. Neked ez miért fáj? Neked miért fáj a stukker? Nem, fáj jó az erős jelenet, de sokkal nehezebb lenne erős jelenetet csinálni így. Ugye a stukker, az élet-halál, a szabad akarat egy legközkedveltebb szimbóluma a 20. századi filmbe, megölök valakit, nem ölöm meg, az egyéni döntés. Persze, de azért valljuk be, hogy ez egy Dostojevszki bűn és bűnhődés, egy ilyen könnyű Guy Ritchie-s kiadásba ez a film. Itt is van egy lány, aki szerelmes lesz a fiúba, és megmutatja, hogy a bűnhődésnek az egyik aktusa lehet az, hogy visszatalálok a szeretethez. Sofia Semyonovna egy 21. századi kiadásban, és Ray pedig a Raskolnikov. Az a Yuri vicces pofa, mi? Jó gázik is, bazd meg. Az egzugok. Neked is azokkal az egzugokkal jött? A Conningham parki egzugokkal. Tudom, meg kell tenned, amit meg kell tenned, de itt túl sokan vannak, nem? Nyilván nem kezdek el lövöldözni több ezer kibekurt belga fasz között. A sok külföldiről nem is beszélve, akik épít vakációznak. Akik a mesebeli hattyúkra meg a hidakra kíváncsiak. Fel akarod baszni az agyamat? Nem, Harry. Nem volt elég, hogy lepöcsösszed a srácaimat meg engem? A végén még itt nyírlak ki, bazd meg. Faszomat már. Menjünk fel a toronyba. Az nyugis ilyenkor este. Menjünk oda. Kedves hallgatók, kérve kérlek titeket a saját érdeketekben, hogy nézzétek meg az In Bruges című filmet. Amikor a TK-ban vagytok, akkor kérjétek úgy, hogy megvan-e az erőszakik, és ahogy kimondtátok ezt a brutális ocsmány magyar fordítást, abban a pillanatban felejtsétek el a címet. Nem ez a címe a filmnek, ez a tévedése a filmstúdiónak, vagy a magyarországi leányvállalatnak, vagy nem tudom melyik kreténnek. Ez a film, ez az In Bruges című film, ennek megfelelően kéretik kezelni kellő komolysággal, azt írja a kedves SMS író. Persze, hogy fontos kelléke a filmnek a városnézés, groteszk Mi voltának egyik oszlopa. Szerintem minden momentum úgy jó benne, és kell hozzá, ahogy van, írja nekünk. Egyébként olyannyira szép a város, hogy a rendező ízléses turisztikai filmet állított össze a felvett anyagból, hogy letudják ezzel a belga koprodukciós tulajdon részt, írja egy kritika. Az a baj ezzel, hogy Ben is felejtette a filmbe ezt a turisztikát. Jaj, de miért fáj neked ez is? A pisztolyok, meg a turizmus. Tehát, ugye, de nem beszél észre, hogy turizmus nélkül mennyivel kevésbé lenne groteszk? Tehát az, hogy ennek a srácnak meg kell halnia, és ennek a drámája párbaállítva azzal a banalitással, hogy ő neki ezeket a hülye emlékeket kell néznie egész nap, amit un és utál. Tehát, hogy ez ettől erős. Tehát, hogy ez a groteszknek lényege. Csak nem volt vizuális kreativitás másképp bemutatni szépként és turisztikaként Brüst, mint felvenni egy tornyot egészben az éjszakai kivilágításban. De nem szépet akart. Jó, mindegy. Hanem éppen a banálisat akart. Hagyjuk ezt az illuszos szálat. De megint ott tartunk, ahol a nagy halnál, hogy téged az idegesít a filmben, ami jó, csak tehát, hogy te tulajdonképpen ami a filmnek az egyik a szükséges szereplője. Eszköz. Igen, a filmnek az egyik szereplője de, vagy. De tehát beléptél, és te most Robi, ebben a filmben... Robi, de én meg pont azt próbálom magyarázni, hogy mindez oké, és elfogadom, te vagy Ray, és téged jogosan idegesíteni, még meghallod se kell. És elfogadom, hogy indokol, de ezt meg lehet valósítani máshogy is vizuálisan. Mindegy, ezt tegyük fel a turisztikai szállat. Vajon tévedek-e? Azt mondom, hogy van egy olyan magyarázata a filmnek, hogy ez az egész Brüst, ez a purgatórium, és egy ilyen vezeklési folyamatot látunk. Azt hiszem, hogy nem tévedsz. Csak az az érdekes, hogy mindvégig úgy tűnik, hogy ez csak Ray számára a purgatórium, és Raynek kell vezekelni, holott Ray, Ken és Harry egyaránt bűnösök. És nagyon érdekes összehasonlítani, hogy mind a hárman hogyan, mennyire másképp néznek szembe azzal, hogy bűnösök. És mind a hárman végig mennek a purgatóriumon és a poklon is ebben a filmben. Úgyhogy ajánljuk nektek, én egy brutális 9-est adok. Én egy 6-osnál jobbat nem tudok adni a filmre, szerintem ahogyan a filmben elhangzik ez a kifejezés, egy eurofos, tele van lopott klisékkel, és még művészieskedni is akar. De ja, a lélektani szál az benne van, és valóban van egy nagyon erős drámaiság a filmben, ami tényleg ott van mögötte a drámaírónak a tudása. Ha imádjátok azokat a filmeket, amit nem tudjátok, hogy röhögjetek vagy sírjatok, vagy inkább akadjatok ki, akkor nézzétek meg mindenáról, hülyeséget beszél, nézzétek meg mindenáról, mondom, nézzétek meg.